Dakini zimeondoka kwa muda ambao umezoea kupata taarifa ya habari. Tukuombe radhi mpenzi msikilizaji, ila tukaribishe moja kwa moja katika taarifa hii ya habari. Tuanze kwa habari kuu. Kasoro zilizotajwa wakati wa mchakato wa chaguzi tarehe 5 Juni mwaka huu haziruhusu matokeo ya kura kutangazwa, ni kulingana na uongozi wa chama CNL katika kipindi kwa waandishi wa habari jana Jumatatu. Mfumuko wa bei za vinywaji vya kiwanda Brarudi umekuwa kero kwa watumiaji kutoka katika kona mbalimbali za nchi ya Burundi. Asasi inayotetea haki za wanunuzi inaziomba mamlaka husika kuchukulia suala hilo kwa uzito. Na kasi ya kazi za kutengeneza barabara za makao makuu ya mkoa wa Changuzo, barabara zinazotengenezwa kwa mawe haitabiriki, yani kwa mwendo wa kinyonga. Salvatore Bigirimana, mbunge aliyechaguliwa katika mkoa huo wa Changuzo, anaiomba wakala wa barabara nchini Burundi kukamilisha kazi hizo. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Niite Omer Ndwayo. Albert Ndwayo kuna mkimitambo, karibu kwa mara nyingine. Isanganiro. Habari kamili. Kasoro zilizotajwa wakati wa mchakato wa uchaguzi tarehe 5 Juni mwaka huu haziruhusu matokeo ya kura kutangazwa, kulingana na chama cha National Congress for Freedom, CNL kwa kifupicho, katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu. Nestor Girukwishaka, kinara wa chama hicho cha kisiasa, anadhani kuwa haki za wapiga kura zilikiukwa nchi nzima. Tumsikilize. Anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Clovis Niyonkuru. Amahinyu ndenza rugero yagaragaye. Hitilafu zilizodhihirika ni hizi zifuatazo: kukiuka sheria ama kuwanyang'anya wananchi haki yao ya kupiga kura, kukusanya kadi za kupigia kura kutoka kwa raia ili wapigiwe kura, kulazimisha wapiga kura ili wachague chama madarakani, kutishia wapiga kura wakati walikuwa kwenye foreni wakisubiri kupiga kura. Hayo yote yalijitokeza katika kipindi kile cha chaguzi, bila kusahau kulazimisha wapiga kura kuchagulia hadharani badala ya kuwaacha wajifiche. Wizi uliojitokeza tena ni kujaza kura katika sanduku la kupigia kura kabla ya uchaguzi wenyewe. Kuna waliosema kuwa walianza uchaguzi saa 9 za alfajiri. Kuna waliopigia kura wengine zaidi ya mmoja. Kwa hiyo chama cha siasa CNL kiligundua kuwa hayote ilifanyika sawa chini kote. Kulingana na hayo ama dosari hizo zote zilizodhihirika, chama cha siasa CNL kinatangazia Warundi, hata wale walio ugenini, kuwa kila mtu anapaswa kutokubali matokeo ya chaguzi zile wakati zitakapotangazwa. Ko atawovyemera icibagiwe cyoco ni umugambwe CNL. Kwa upande mwingine, tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inahakiki kuwa kipindi cha kabla ya uchaguzi kilitawaliwa na haki ya uhuru. Hata hivyo, tume hiyo inadai kupokea madai kadhaa ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa kampeni. Mchakato wa uchaguzi wa tarehe Juni 5 yaendelea, kueleza CNIDH, wapiga kura walimiminika kuwachagua wabunge na madiwani. Miongoni mwa hitilafu yataja CNIDH kuchelewa kuanza kwa uchaguzi katika vituo kadhaa, kuchanwa kwa kadi za wapiga kura, vyumba vya kupigia kura ambavyo vilikuwa havirahisishi wapiga kura. Kwa upande mwingine, chama CNDD-FDD ni mshindi wa nafasi 25 zilizowaniwa katika tarafa 11 za mji mkuu kiuchumi Bujumbura kwenye viti vya madiwani. Tangazo la tume huru ya uchaguzi katika mkoa huo, Juvenal Habineza, msimamizi wa tume hiyo, anawakumbusha wagombea ambao hawataridhishwa na matokeo hayo kuwa wana haki ya kupeleka malalamishi yao katika tume huru ya uchaguzi kitaifa CENI. Nafasi 174 kwenye 176 zilizowaniwa ndizo ushindi wa chama cha CNDD-FDD katika mkoa mpya pana wa Burunga katika chaguzi za madiwani Juni 5 mwaka huu. Katika tarafa saba za mkoa huo, chama hicho madarakani kimeibuka mshindi wa nafasi 25 zilizowaniwa, ila katika mkoa wa Rutana katika tarafa ya Rutana kumradi kulikokuwa kukiwaniwa nafasi 26, mbili zilichukuliwa na vyama viwili tofauti, CNL na UPRONA, huku CNDD-FDD ikifanikiwa kutoa nafasi 24 kwa 26 hizo zilizokuwa zikiwaniwa. Madiwani 200 kati ya 201 wa mkoa wa Butanyerera wanaotoka katika chama CNDD-FDD. Mwingine ni mwanajamii ya Batwa aliyechaguliwa katika tarafa ya Kirundo. Tangazo lililotolewa na leo Jumanne na msimamizi wa tume ya uchaguzi mkoani. Chama tawala kilichaguliwa kwa mjibu wa kiongozi huyo wa kwa 99%. Wananchi kutoka katika kona mbalimbali za Burundi wana wasiwasi kuhusu kasi ya mfumuko wa bei ya vinywaji vya kiwanda Brarudi kwa kinyume cha bei rasmi. Malalamiko hayo yamerekodiwa katika kipindi Ahiwanyu Havugwa Maki kinachoendeshwa na kituo chenu hiki cha matangazo Radio Isanganiro usiku wa jana Jumatatu. Washiriki kwa njia ya simu walieleza kuwa Amstel kubwa bia na bia aina ya Primus zinapatikana kwa faranga zilizo kati ya 6,000 na 8,000 badala ya kati ya faranga 2,500 na 5,000 kama ilivyokuwa kawaida. Wanaiomba serikali kushughulikia swala hilo. Kuhusu swala hilo, asasi inayotetea haki za wanunuzi Abuko inaeleza kutokuelewa mahali penye shida katika biashara za vinywaji Brarudi siku za hivi karibuni. Noel Muhurunziza, katibu mkuu wa asasi hiyo, amesema hayo baada ya kubaini kuwa baadhi ya wauzaji ambao walipewa leseni za uendeshaji hawaonyeshi nambari za leseni na bei zao. Anatoa wito kwa kiwanda Brarudi lakini pia kwa mamlaka husika kulichukulia swala hilo kwa uzito na wafanyabiashara kuwa wakiwasilisha bei zinazohusishwa katika baa zao bila kusahau kuonyesha nambari zao za leseni za uendeshaji. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 na 101 nchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Wakazi wa kata ya Nyakabiga ya pili, tarafa ya Mkaza katika jiji la Bujumbura, wanaeleza kuwa katika hali ya wasiwasi kuhusu afya yao kufuatia mifereji inayotiririsha maji chafu katika mazingira yao. Kwa mjibu wa Patrice Sabuguheba, mmoja wa madiwani waliochaguliwa katika tarafa ya Mukaza, maji hayo yenye vinyesi yameharibu barabara ya 4 ya kata hiyo na kusambaa pote maeneo hayo. Anaogopa kuwa huenda hali hiyo ikawasababishia watoto maafa kama vile kwa kipindupindu, kipindi cha likizo kuu wakirejea makwao kutoka shuleni. Anabainisha isitoshe kuwa tatizo hilo lilisharipotiwa kwenye mamlaka husika kuna zaidi ya miezi minne, ila bado jawabu halijapatikana. Wakazi wa mji wa Gitega wanaochota maji katika chanzo cha kisasa katika moja ya mabonde ya mji huo wanawaomba wahifadhi mbalimbali kusaidia kujenga vyanzo vingi vya maji katika mabonde ya mji huo ambavyo vitawasaidia vipindi vya uhaba wa maji ya shirika la ugavi Regideso. Msimamizi wa Regideso tawi la kanda ya kati mashariki anaeleza kuwa mgao wa maji katika vitongoji unaashiria kuwa kitongoji kimoja huwa kikipata na kingine kunyimwa. Anafariji hata hivyo kuwa pampu ya maji iliyokuwa imekwama na kusababisha uhaba mkubwa wa maji katika mji huo wa kisiasa imekarabatiwa. Gerard Nibigira ana report zaidi. Chemchemu ya maji moja pekee patikanayo katika bonde linalogawa kata za Msinzira na Zege mjini Kitega ndiyo sehemu moja ya wakazi wa kata mbalimbali za mji wa Kitega watumia kwa kuchota maji, wakati maji safi ya bomba ya mamlaka ya maji na umeme Regideso yanapoadimika na kukosekana. Aidha, chemchemu hiyo ilijengwa na Muhesani, muumini wa dini la Islam, ambapo raia wanaochota maji kwenye chemchemu husika wamsifu na kumpongeza Muhesani huyo. Ni kwao sasa kuwataka watu wengine wenye uwezo na wema wajibike na kuwasaidia watu wengine wanaohitaji kupigwa jeki, haswa kwa kujenga na wao chemchem za maji kando kando na mji wa Kitega ili raia wa mji huo wapate maji safi kirahisi. Kwa upande wake, kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi Bwana Avite Nibaruta asema kuwa maji ni haba mjini Kitega kiasi kwamba kata za pewa maji kwa mchujo. Mbali na hayo, aeleza kwamba pampu moja miongoni mwa pampu zinazopandisha maji kutoka ardhini ilikuwa imeharibika tangu Alhamisi wiki iliyopita, jambo lililopelekea mwongezeko wa uhaba wa maji mjini Kitega licha ya kutumia mfumo wa mchujo. Bali atamatisha kuwa tangu Jumatatu hii pampu hiyo ilitengenezwa na kuwa hali ya mfumo wa mchujo itarudi kuwa kama ilivyokuwa awali. Kutoa Kitega, yani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani kwako. Kazi za kutengeneza barabara za makao makuu ya mkoa wa Cankuzo kwa mawe zinaendelea kwa kasi ndogo. Maoni ya wakazi wenyeji wa kata za mkoa huo ambao wanathibitisha kwamba hata kazi za ujenzi wa mitaro ya maji hazikuendelea kuna karibia wiki tatu. Wanahofia uharibifu unaweza kutokea ikiwa kazi hizo zitaendelea hata wakati wa msimu wa mvua. Wasiwasi wanaochangia na Salvatore Bigirimana, mbunge aliyechaguliwa katika mkoa huo wa Cankuzo, anayeomba wakala wa barabara nchini Burundi kukamilisha kazi hizo. Katika wakala wa barabara nchini Burundi ARB, kunaelezwa kuwa kusitishwa kwa kazi hizo kulitokana na uhaba wa saruji, ila faraja ipo kuwa saruji itakuwa imepatikana katika muda wa wiki moja. Mkurugenzi mkuu wa wakala huo anatumai kuwa mnamo Septemba kazi zitakuwa zimekamilika. Baraza la mawaziri lilofanyika wiki jana lilipitisha mradi wa kuunga mkono wakimbizi ili wasiendelee kuwa wakiomba misaada. Ni mradi utakaogharamiwa milioni 79 dola za Kimarekani, kama inavyotangazwa na msemaji wa serikali Jerome Niyonzima. Pesa hizo zitakuwa nyongeza kwenye kiasi kilichotolewa kwa niaba ya mradi Merankabandi. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Albert Nduwayo ambaye amekuwa nasi kimitambo. Tuseme bye bye.